Molt benvinguts de nou tots i totes amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Això és un espai del Club del Country, s'anomena Country a Ràdio Estel. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. De nou estem amb vosaltres per portar-vos una mica de la història, avui també, com no, de la música country, de la música americana. I avui, doncs, el que farem serà parlar de la història. De tant en tant ho fem. Fa poc que vam tenir un especial sobre el moviment Outlaw, i avui tindrem un moviment que va agafar força de les seves arrels, precisament d'aquest moviment dels fora de la llei de la música country, i que va ser impactant, sobretot als anys 80, dins el món de la música country. Parlem del moviment conegut com a neotradicional, country neotradicional, amb alguns ambients també conegut amb el nom de New Traditional Country. Aquest va ser un moviment de la música country, un estil que enfatitzava sobretot la base instrumental i una manera tradicional d'interpretar amb una veu molt especial la música country. Els artistes neotradicionals, la majoria de les vegades, fins i tot feien servir la vestimenta pròpia de l'escena musical de la música country dels anys 40, 50 i principis dels 60. Alguns d'aquests artistes neotradicionals algunes vegades estaven associats, com hem comentat, en el món de la música country alternativa. Instruments típics que es van adaptar, que no eren del tot tradicionals, tot s'ha de dir, en el món de la música country, però que ells van acabar d'importar: la guitarra steel, el dobro, l'harmònica, el baix, el violí, la bateria i sobretot també la mandolina. Els orígens d'aquest tipus de música, però, els hem de buscar enrere. Com sempre i en tota la vida, per saber qui són els fills, hem de conèixer quin van ser els pares. I els pares, doncs, podríem anar-nos-en fins als començaments de moviments com el moviment anomenat el Honky Tonk, del Hillbilly en el seu moment, i altres estils que van marcar tota una època. Precursors del que va ser el New Country, també aleshores ja anomenat així. Gent com Ernst Tubb, Hank Williams o Kitty Wells, per exemple. Honrem els nostres grans, això sempre ens ho deia, en veritat. Ernst Tubb, Remember Me, I'm the One Who Loves You. When you're all alone and blue, no one to tell your troubles to, remember me, I'm the one who loves you. When this old world turns you down, not a true friend can be found, remember me, I'm the one who loves you. And through all kinds of weather, you'll find I'll never change. Through the sunshine and the shadows, I'll always be the same. We're together, right or wrong. Where you go, I'll tag along. Remember me, I'm the one who loves you. Oh, Billy Bird. To tell your troubles to, remember me, I'm the one who loves you. When this old world turns you down, not a true friend can be found, remember me, I'm the one who loves you. And through all kinds of weather, you'll find I'll never change. Through the sunshine and the shadows, I'll always be the same. we're together right along. Where you go, I'll tag along. Remember me, I'm the one. Who loves you. Una mica com el pare d'aquest moviment que va venir anys i anys després, els neotradicionalistes varen créixer en popularitat a mitjans dels anys 80, uns quants anys després, pocs anys després, de que el moviment anomenat Outlaw, del qual n'havíem parlat, un altre d'aquests moviments que van aparèixer en el seu moment com un retorn a les bases de la música, va baixar en popularitat, estava ja amb el nivell més baix dels darrers anys. Els neotradicionalistes varen sortir com una reacció al que en aquell moment era el que es coneixia com mainstream country, el country que sortia de les fàbriques, entre cometes, d'artistes que hi havia en aquell moment i de la capital de la música, com era Nashville. En aquell moment la mainstream country music era molt influenciada per el creixement popularíssim, per cert, d'altra banda, del urban country, d'aquell moviment anomenat urban country. Els neotradicionalistes o nous tradicionalistes varen agafar, com hem comentat una mica, els estils de gent com Ernst Thorpe, com Hank Williams, com Kitty Wells, per la seva inspiració, i va ser el neotradicionalisme el precursor d'aquell moviment tan general que als anys 90 i als anys 2000 va aconseguir que la música country es situés com la més venuda al món. Va ser el moviment del New Country. La creació dels neotradicionalistes també va ser fet una mica en contrast amb els actors, amb els artistes més orientats a la música pop dels anys 70 i els anys 80, alguns dels noms més importants dels quals eren Ronnie Millsap o Ann Murray. Parlat del pare una mica d'aquest moviment, en Stop, la mare seria Kitty Wells. Anem cap al primer artista pròpiament dit considerat a part d'aquest moviment, tot i que també va passar amb el seu moment anys després per una etapa molt més comercial fent la música que Nashville produïa en aquell moment. A principis dels anys 80 i amb una sèrie de cançons magnífiques, Ricky Skaggs, que era un dels prodigis més importants que hi havia en aquell moment, una meravella amb el que ells coneixen com a picking, com aquesta manera de tocar la guitarra, el banjo, aquests instruments de corda, va agafar fa la seva inspiració, una inspiració que Déu li devia donar directament, perquè si no, no m'imagino algú tan bo amb la música. En Ricky Skaggs el va agafar de gent com Bill Monroe i Ralph Stanley, que quan era jove, en Ricky Skaggs havia estat membre de la seva banda, un Clinch Mountain Boy, aleshores. En Ricky Skaggs va començar a fer música que ell creia que havia de ser la que tornés a la música country el seu nom original una mica a les seves arrels. El seu estil s'aproximava molt amb el que era el bluegrass i va fer una estranya barreja amb el seu moment, que ara considerem molt tradicional, però va ser una estranya barreja per tornar aquestes roots, aquestes arrels a la música country. Pròpiament dit, en Ricky Skaggs va ser realment l'impulsor d'artistes que vindrien poquets anys després i que es convertirien en els reis del neotradicionalisme. Crying My Heart Out Over You va ser una de les top country songs del 1982 amb Ricky Skaggs. Ricky Skaggs, un altre dels seus compinxes amb el seu temps i un altre artista que va obrir el camí definitivament per al món del neotradicionalisme i que es podia haver convertit en un dels més importants artistes de tots els temps si no hagués estat per la seva prematura mort, en va ser un antic company seu de banda, en Keith Whitley, a més, molt i molt amic. Ell es va introduir molt amb un ambient també anomenat i amb un subestil de la música country que es va anomenar Country Politician en el seu moment, sobretot amb balades, unes balades exquisites. Després del seu èxit amb la cançó que escoltarem, Don't Close Your Eyes, en Keith Whitley va ser anomenat com un dels artistes que tenia més

La música de Keith Whitley entre nosaltres. Ara sí que ja som part única i exclusivament d'artistes propiament del moviment dels neotradicionalistes. Jo crec que més o menys l'any de la seva eclosió definitiva va ser el 1991, juntament amb l'entrada d'una nova branca de música country popular que va entrar dins la popularitat del que els americans o el món de la música ens coneix com a mainstream, que significa gairebé per a tothom, seria un moment amb el món de la música. Aquell moviment va ser liderat en part per Garth Brooks, que ell mateix va començar com un neotradicionalista en el seu moment, però després va anar canviant una mica amb influències de rock i sobretot també amb el seu estil de música pop, i va ser un estil de música magnífica que va treure segurament a la música country a moltíssims dels que ens estem escoltant. Tot i això, dels artistes que varen continuar siguent populars als anys 80 o als 90, la majoria dels neotradicionalistes varen sobreviure amb aquest moviment del New Country dels anys 90 i que varen fer que això a partir d'aquell moment se comencés a anomenar country pop. Randy Travis, per exemple, George Strait, Patti Loveless o aquell nou vingut que va trencar també tantes barreres com Alan Jackson varen mantenir-se fidels amb l'estil, amb el so dels neotradicionalistes i varen continuar triomfant tot i ser una mica diferents del que en aquell moment Nashville manava, que era aquell estil més orientat a les músiques pop. A l'any 2000 va haver-hi una cançó que ens parlava molt de tot això, però abans escoltem un dels primers temes de Randy Travis sota el seu nom. El 1986 triomfava amb aquesta cançó anomenada Digging Up Bones. Recordem que ells havien enregistrat música anteriorment, a finals dels 70, principis dels 80, com a artista independent, sota el nom original seu, de Randy Trawick. Randy Travis amb Digging Up Bones. Last night I dug your picture out from our old dresser drawer. I set it on the table and I talked to it till four. I read some old love letters right up till the break of dawn. Yeah, I've been sitting alone, digging up bones. Then I went through the jewelry and I found our wedding rings. I put mine on the finger and I gave yours a fling. Across this lonely bedroom of our recent broken home. Yeah, tonight I'm sitting alone, digging up bones. I'm digging up bones, I'm digging up bones. Exhuming things that's better left alone. I'm resurrecting memories of love that's dead and gone. Yeah, tonight I'm sitting alone, digging up bones. I went through the closet and I found some things in there, like that pretty negligee that I bought you to wear. And I recall how good you looked each time you had it on. Yeah, tonight I'm sitting alone, digging up bones. I'm digging up bones, I'm digging up bones. Exhuming things that's better left alone. I'm resurrecting memories of a love that's dead and gone. Yet tonight I'm sitting alone, digging up bones. I'm resurrecting memories of a love that's dead and gone. Sitting alone, digging up bones. I'm digging up bones. Exhuming things that's better left alone. I'm resurrecting memories of a love that's dead and gone. Yet tonight I'm sitting alone, digging up bones. I'm digging up bones. Exhuming things that's better left alone. Aquesta era la música excel·lent de Randy Travis. Amb moltes de les seves cançons, per mi és el més clar exemple. Ell sí que ha estat el rei, al meu entendre, de la música dels neotradicionalistes. Juntament, possiblement, al costat d'Alan Jackson, a qui escoltarem ara, i d'un artista que també venia de molt temps enrere, però que per mi sempre ha estat, a part del rei de la música country, molt més orientat a la música pop, quan era George Strait. Els dos, George Strait i Alan Jackson, l'any 2000, els dos encara es mantenien molt populars a principis dels anys 2010 i encara el nostre temps encara es mantenen com una de les eminències dels artistes més importants de la música country, especialment encara el primer, George Strait. Varen enregistrar una cançó que era una versió d'un tema antic que ja es havia fet famós en el seu moment, Murder on Music Row. Assassinat en Music Row és el carrer principal, se'ls coneix així, el carrer principal del món de la música de Nashville. I aquesta és una cançó que parla directament a les baralles, diguem, musicals entre els neotradicionalistes i els artistes de pop country o de new country, més aviat els de pop country. Entre la lletra hi han darts verinosos llançats directament cap a l'establishment de Nashville, com aquell que diu "Someone killed tradition, and for that someone shall hang." Algú va matar la tradició i per això algú hauria de penjar. Juntament amb la música country pop i el country rock, els neotradicionalistes continuen siguent, jo diria que una de les tres artèries principals amb el qual s'aguanta la popularitat de la música country actualment als anys 2010. Per tant, cap d'elles és, al meu entendre, despreciable. Ni els neotradicionalistes, ni el country pop, ni el country rock. Murder on Music Row amb George Strait i Alan Jackson. Nobody saw him running from 16th Avenue. They never found a fingerprint or the weapon that was used. But someone killed country music, cut out its heart and soul. They got away with murder down on Music Row. The almighty dollar and the lust for worldwide fame slowly killed tradition, and for that someone should hang. You tell them, Alan. Well, they all say not guilty, but the evidence will show that murder was committed down on Music Row. For the steel guitars no longer cry, and fiddles barely play, but drums and rock and roll guitars are mixed up in your face. Oh, Hank wouldn't have a chance on today's radio, since they committed murder down on Music Row. They thought no one would miss it once it was dead and gone. They said no one would buy them all drinking and cheating songs. But I still buy them. Well, there ain't no justice in it, and the hard facts are cold. Murder's been committed down on Music Row. your face. Why the hag, he wouldn't have a chance on today's radio. Since they've committed murder down on Music Row, why they'd even tell the possum to back up and go back home. There's been an awful murder down on Music Row. Fabulosa aquesta interpretació d'aquest Murder on Music Row a càrrec d'un impressionant artista com George Strait amb Alan Jackson. Garth Brooks, anem a parlar d'alguns dels artistes, a part dels que hem escoltat, que podem considerar capdavanters amb aquest moviment de neotradicionalistes. De fet, avui se'l coneix com el que va impulsar aquest New Country, com un artista de country pop, i sobretot el que va aconseguir integrar aquests elements del pop i del rock and roll que van fer que la música country es convertís en líder en vendes arreu del món i també en concerts en directe als anys 90 i als anys 2000. Garth Brooks va néixer a Tulsa, Oklahoma, el 7 de febrer del 1962. Va estar casat amb la Sandy Mould del 86 i fins al 2008, després amb l'extraordinària intèrpret, que a mi m'encanta, Trisha Yearwood, que es van casar el 2005. De fet, en Garth Brooks, abans de convertir-se en aquest intèrpret que va descobrir el new country o aquest country pop, doncs ens havia portat excel·lents cançons anteriors amb el seu debut, als començaments musicals, que va començar a Oklahoma amb diferents clubs en bars, el Will Willie Saloon, Stillwater, la població de Stillwater, i després també amb les seves pròpies creacions, com va escriure en les seves peces, i després també cançons que havia escoltat sobretot a la ràdio a càrrec de George Strait, a qui hem mencionat i hem escoltat abans. Em va escoltar aquell Unfound, el senzill de debut de George Strait, i Garth Brooks, que havia escoltat anteriorment gent com Tom Fongeberg, Tom Van Zandt o James Taylor, amb els quals estava molt interessat més aviat amb la música rock. Em va decidir que estaria més interessat en la música country. I això va arribar en el moment que va debutar amb el seu primer àlbum, aquell fabulós anomenat Garth Brooks com ells, un àlbum que va arribar al número 2 de les llistes de música country. Va ser un àlbum de neotradicionalisme absolut i amb sons molt inspirats amb George Strait, un primer senzill, un top 10, aquell Much Too Young to Feel This Day Mall, i el seu primer número 1, la cançó If Tomorrow Never Comes, o altres senzills com el Not Counting You, número 2, o aquesta cançó que escoltarem, que també va ser un número 1, The Dance. Per què escoltem aquesta cançó i no una altra? Perquè al llarg dels anys i en diferents entrevistes en Garth Brooks em va mencionar que al llarg de tots els anys d'enregistrar i de fer música, aquesta cançó, The Dance, ha continuat sempre sent la seva favorita. Looking back on the memory of the dance we shared beneath the stars above. For a moment all the world was right. How could I have known that you'd ever say goodbye? And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Holding you, I held everything for a moment. Wasn't I the king? But if I'd only known how the king would fall, hey, who's to say? You know though I might have changed it all. And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. It's my life, it's better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Aquesta era la música de Garthrooks amb aquest magnífic The Dance, d'aquest primer àlbum de debut que ens va deixar cançons meravelloses. Artistes que al llarg dels anys han canviat la seva orientació musical, però que van ser importantíssimes en aquest moment de neotradicionalisme. En podem trobar moltíssim. Segurament amb aquest programa no els acabarem tots, i en trobareu o falta algun. Òbviament no tinc temps per gaire més, però els hi podríem dedicar una segona veritat. El nom d'aquest artista és Catherine Dawn Lang, K.D. Lang, nascuda el 2 de novembre del 61, a Edmonton, Alberta. Té 54 anys d'edat, country, pop, folk, jazz, al llarg de la seva trajectòria artística. Ella és una cantant de pop i de country, cantant, compositora i de tant en tant també actriu, diversa guanyadora de premis Juno i Grammys, amb Constant Craving, com Miss Chatelaine, per exemple, i ha contribuït a força pel·lícules, i ha col·laborat amb artistes com Roy Orbison, Tony Bennett, Elton John, Anne Murray, Anne Wilson, Jane Seabury i molts altres, i també temes, doncs, amb d'altra gent. I a més, una religiosa, en aquest cas una practicant tàntrica de la vella escola del budisme tibetà. Bé, en definitiva, ella va ser una de les artistes importants al moviment del neotradicionalisme. Ella va començar amb música molt tradicional, la de Patsy Cline, i fins i tot va muntar una banda al 1983 que després l'acompanyaria. Eren K.D. Lang and the Reclines, que van enregistrar el seu àlbum de debut Friday Dance Promenade a Sundown Recorders, i que això va captivar moltíssima gent. A partir d'aquell moment, el Sidecrying Cafe van ser un dels shows regulars, i a poc la seva música, sobretot aquella del principi, el country and western que van fer als anys 85, ni somnis d'anomenar-se neotradicionalisme, menys el Canadà, doncs van aconseguir un contracte discogràfic a Tennessee and Nashville, i van debutar amb l'àlbum del 1987, Angel with a Lariat, així es deia aquest àlbum. Nosaltres escoltarem una cançó d'un àlbum que va ser un boom, va ser el Shadowland de l'any després. La cançó de K.D. Lang es deia concretament I'm Down to My Last Cigarette. Someone you met, and I'm down I can't leave this room. You might call while I'm gone. And it seemed like hours soon will be dawn. And on top of all of my tears and regrets, I'm down to my last cigarette. I'm down to my last cigarette. And I'm trying so hard to forget, but you're still out there somewhere with someone you met. And I'm down to my last cigarette. Oh, I'm down to my last cigarette. Doncs després de la música de K.G. Lang, un altre dels artistes, aquest una mica més cap aquí ja, perquè el seu àlbum de debut en va ser el 1990 amb el senzill To Call At Home. Del senzill de debut del seu segon àlbum també va ser anomenat d'aquesta mateixa manera. Mark Nelson Chestnut, nascut el 6 de setembre del 63 a Vimont, a Texas, va enregistrar i realitzar el seu primer àlbum Doing My Country Thing amb un segell independent Axwell Records, amb una edició de vinil i que ara és una edició de col·leccionista del qual en disposem una còpia, una música excel·lent però molt diferent de l'estil diferent que ens portava, i a més doncs, de la capacitat que tenien altres segells discogràfics dels majors per portar-nos amb MCA Records o després amb Decca i amb Columbia la seva música. En marxa Snat ha tingut un ventall de 8 números 1 al llarg de la seva trajectòria, però nosaltres ens estem centrant en aquesta etapa. Ell no l'ha abandonat mai, l'etapa neotradicionalista o d'artista plenament consolidat amb el barret posat i les camperes i els texans, i sempre amb aquests ritmes musicals. El seu àlbum de debut, com dèiem, va ser To Call It Home per MCA Records, de debut amb un segell discogràfic important, el seu major label debut, amb el To Call It Home aquell any. L'àlbum va produir 5 senzills, 3 d'ells van seguir l'èxit del número 1, el Brother Jukebox, després el Blame Me on Texas, el Your Love is a Miracle and Broken Promise Land, un àlbum excepcional del qual escoltem la cançó anomenada Blame It on Texas. Been having a ball since I was a boy in Beaumont. I loved that town, but I just couldn't stay. Two-stepped all the way to Amarillo. Shuffled my way into Santa Fe. I just had to see the sunset out of Frisco. Golden Gate is great, but it ain't home. Give me a rodeo. Blame it on Texas, don't blame it on me. I am what I am, and that's what I'm gonna be. You can say what you wanna say about my insanity. Blame it on Texas. What I'm gonna be. blame it on Texas. Don't blame it on me. Dins aquest ampli segment d'artistes que en el seu moment van tenir una importància suprema dins el món de la música neotradicionalista, també hem de destacar un artista que aportava uns quants àlbums i que en va editar uns quants més i encara avui en dia continua siguent una de les artistes més influenciadores i també més destacades i respectades del món de la música, sobretot els treballs dels primers anys d'una artista coneguda amb el nom de Reva McEntire, nascuda el 28 de març del 1905 55, cantant, compositora, productora musical, actriu i productora també de televisió, que va debutar l'any 1975. Diversos àlbums que va publicar i que no varen acabar de triomfar amb Mercury Records. Des d'allà va firmar per MCA Records Nashville l'any 1984 i aquesta és la part que podien qualificar com el renaixement dins el món de la història del neotradicionalisme, sobretot amb un àlbum prou especial. Va ser el seu 14è àlbum d'estudi, un àlbum que va estar-se 16 setmanes al número 1 al Billboard Top Country Albums, la llista més important en quant a àlbums del món mundial de la música country. És aquell Sweet 16 realitzat el maig del 1989 que tenia cançons precioses com el Till Love Comes Again, el Little Girl o el Walk On, i la veritat és que també juntament amb aquella versió que va fer d'un tema dels Everly Brothers, el Cathy's Clown, el que parlàvem abans de versions d'artistes anteriors. El Walk On va ser la meva cançó predilecta, la guardo com un tresor al senzill de vinil de 45 revolucions d'aleshores. Sweet 16, una altra de les capdavanteres d'aquell moviment, amb el seu cas renovador, perquè ella ja venia de fer música molt més comercial que li demanaven els seus anteriors segells. Walk On, Reva McEntire. Oh, ain't life wonderful when everything is right? But sometimes wonderful can fall apart sometimes. And when your troubles knock you down, pick yourself up. Stays wrong that long. Walk on, walk on. Don't just stand there in the storm. Walk toward the light till you find the sun. You'll be better off in the long run. And walk on. But it's a heartache when love comes. Keep the faith. Doncs fantàstica la música que ens porta un geni musical, una geni musical com Rafa McEntire, que avui en dia continua plenament activa i amb música excepcional. La destaco en aquella època perquè va ser doncs, un boom importantíssim, la seva manera de canviar el registre musical i d'endinsar-se dins aquest neotradicionalisme, tot i que, sí que ho haig de dir, força comercial. Bé, i què seria de nosaltres si només parléssim dels neotradicionalistes que varen començar, però no dels que prometen continuar aquest mateix camí. Tinc un parell de propostes musicals ja per acabar el nostre àlbum, el nostre repàs en el dia d'avui. Un d'ells és un jove vocalista que celebra el seu 23è aniversari perquè va néixer el 24 de març del 1993 a Cherry Valley, a Illinois, cantant i compositor que va debutar el passat 2014 i conegut amb el nom de Mo Pitney, Morgan Daniel Pitney, que de fet només té dues cançons al mercat, en té més si cerqueu per internet, però gravacions doncs amb no gaire qualitat. Country, que va ser el número 40 el 2014, i aquesta que escoltarem, el tema anomenat Boy and a Girl Thing, un número 50 el 2015. Mo Pitney, nascut a Cherry Valley, a Illinois, i que ens demostra que té el toc realment de saber què és country. Sap un parell de coses sobre ser country, realment música country. A més, per la seva edat, té una veu que impressiona. Mo Pitney, Boy and a Girl Thing. He's gross, she's got cooties, that's just how it's supposed to be. He hates dumb tea parties, and she won't climb a tree. It's a boy and a girl thing, a girl and a boy thing. She'll stop wearing pigtails and get the braces off her teeth. He'll stop making faces and start saving her a seat. It's a boy and a girl thing, a girl and a boy thing. She'll start wearing makeup and he'll start noticing the curves. They'll get a little nervous when she's with him and he's with her. Is he gonna kiss me? Wonder if she wants me to. Awkwardly embarrassed, not sure what to do. It's a boy and a girl thing, a girl and a boy thing. Like children, but make up like they're 17. And even when they're 80, it's still gonna be a boy and a girl thing, a girl and a boy thing, a girl and a boy thing, a boy and a girl thing. Anem acabant aquest programa. De manera òbvia, podíem haver escoltat a gent com Brooks and Dunn, Carlin Carter, Craig Morgan, Daryl Singletary, gent també com Jamie Johnson, Cassimus Grace, Cassie Mateia, Marty Stewart, Patti Loveless, Enric Trevino i tants d'altres que al llarg dels anys, o Tracy Lawrence, per exemple, Vince Gill, què m'heu de dir de Vince Gill? Tots ells es mereixerien haver estat amb aquest programa nostre, però no podia ser, era un programa de 55 minuts i hem escoltat l'ahir, hem escoltat el boom de la música tradicionalista i el futur, com dèiem, el futur, acabarem amb una parella de germanes que se'n diuen que elles són el futur, i a més sonen molt igual que els Everly Brothers, diuen. Són Laura and Lydia Rogers, conegudes com les Secret Sisters, unes noies de Muscle Shoals, ja a Alabama, que van debutar amb l'àlbum de Secret Sisters el 2010 i que van editar el Put Journey del Down el 2014. Jo us recomano molt especialment que les escolteu amb cançons com aquesta, que es diu Tennessee Me. Salutacions de Rafael Corbí, esta Country, a Radio Estel. Fins una propera ocasió. Gràcies, i com sempre un plaer estar al vostre costat a reviure.